Nej, det är inte söndag. För det är måndag. Nej, fast det är söndag. Fast det är ni vet vad jag fattar. Det är i alla fall dags för Linuspodden. Nu är det dags. Nu kör vi. Och vi har en förlorad son tillbaka. Hej Jesper, det var inte igår. Nej men hej. Nej, det var ett tag sedan jag har varit ute och farit och flugit över hela världen, håller jag på att säga, men nästan. Ja, vi har förstått att du har hållit ställningarna i Thailand och sett till så att allting går stadigt där. Ja, det stämmer bra det. Det var ju årsskifte där till år 2560 och man måste ju se till att allting går rätt till där. Och det såg jag till att gjorde. Du pekar med hela handen som där ställer vi det. Ja, det krävs ju en svensk ibland för att styra upp. Nej, det kanske inte var riktigt så. Eller var du den som ropade de magiska tonårsorden? Jag är så full! Ja, det finns inga bevis. Nej. Det jag inte kommer ihåg har aldrig hänt, eller hur är det man brukar säga? Ja, men så måste det ju vara. Precis, den skäl vi. Men hur ser det ut den i framtiden själv där då? Ja, precis, 500 år före i framtiden, hur går vi mot rätt väg? Ja, det blir ju varmare. Det var ju över 35 grader, så att den globala värmningen har ju kommit längre där. Och de har ju 4K-bio överallt och ja, det är mycket mer folk. Och, ja, det är framtiden helt enkelt. Ja. Vad kan man säga? Flygande, självkörande bilar. Ja, alltså nu över nyår så super ju thailändarna så fruktansvärt. Så att bilarna var faktiskt självkörande till större delen. Men de flög, eller ja, det kanske de gjorde, fast inte så som jag tänker. Det hände nog också, men jag höll mig ifrån de områdena. Vi kanske ska lämna det åt sidan så bara att det är som det är. Det är som det är, men en sak jag tyckte var intressant var att jag var runt och tittade lite och kollade på datorer och så förstås. Och tittade om det fanns någonting med Linux-installationer och sånt. Och där var de tyvärr inte så mycket i framtiden. Det var ganska dåligt med sånt. Tyvärr. Ja, men det är ju därför vi har dig, våran man, på platsen för att ändra det här. Jag menar det, nu kan vi ju faktiskt även säga att Linux-podden inte bara finns i Sverige. Den finns även i Thailand. Ja, du vet, om man ser det så det är ju lite sten på bördan, men jag menar, jag får väl axla uppgiften. Ja, precis, så att vi är multinationella nu helt plötsligt. Oj, oj, oj. Ska skriva det på visitkortet som jag inte har. Men vi har en annan tapper själv med oss. God afton Martin, hur står det till med dig? Jag lever än så länge i alla fall. Jag slutade förra veckan med ganska dystra steg hem från kontoret. Jag har ju ett stillasittande jobb. Jag sitter vid ett skrivbord hela dagarna. Men jag hade så ont i ryggen i torsdags att jag inte ens klarar av att göra det. Så min långledighet här har bestått av väldigt mycket vatten, stillasittande och en kopiös mängd verkstillande. Jag förstår dig, för jag har ju själv då problem med ryggen. Jag har ju åkt på den där roliga åkomman. Nu står det still vad det heter också. Diskpåverkan kallar de det för. Det vill säga förstadiet till ett diskbrock. Ja, så att för min del så är det ju röra på sig, träna som gäller för att jag ska få det här i schack helt enkelt. Men det gör ju i sin tur att det gör ondare och då måste jag ju ligga ner. Men det kan jag inte. Och då får jag stå upp och det kan jag inte. För då sitter jag och det kan jag inte. Så att för min del så är det liksom ett virvar av sitta, ligga, stå just nu. Så att jag vet ju precis hur du känner det där. När det gäller ryggen i alla fall. Det är ett helvete där med rygg. Ja, precis. Har jag också mitt jobb att tacka för. Tack så mycket för det. Fint. Vi borde avskaffa ryggar. Bli lastbilschaufför, det är roligt, sa de. Det är Salom, bli lastbilschaufför. Men nej, nu har vi, tror vi har pratat tillräckligt med moll för idag, va? Eller? Vi börjar ju i dur med fina thailändska och nu är vi nere på moll. Då går vi tillbaka. Ska vi kanske då... Ja, det kan ju säga att det är ju bara vi. Det är ju inga fler här idag. Daniel S sitter ju fast i någon bilkö någonstans. För att han var ju tvungen att jobba idag och inte stolt demonstrera den arbetande människans ideal som vi alla har gjort idag, eller hur? Det är ju ändå första maj. Vi har varit ute och sjungt internationellt. Nej, vi går över till nyheterna tycker jag. nyheterna som sagt, ja. Vi börjar med Kodi. Det är ju nämligen så att EU har Europadomstolen har i ett domslut förbjudit inom citationstecken Kodi-boxar. Det är den nederländska tillverkaren av enheten Filmspieler som det antagligen uttalas. Jag vet inte, jag kan ingen tyska eller nederländska. De har i alla fall blivit dömda till att sluta att saluföra den enheten Filmspieler för de har som har för att de, nu svamlar jag. Jag börjar om. Efter ett domslut i Europadomstolen har den nederländska tillverkaren av Filmspieler blivit dömda till att sluta saluföra en enhet med förinstallerad mjukvara som gör det möjligt att streama upphovsrättsskyddat material olagligt. Det här kan påverka oss i Sverige för att det är just en EU-domstol som har slagit fast det här. Och då kommit fram till beslutet att och då kommer det antagligen att gälla hela EU. Och det de har förbjudit då, det är ju att man har Kodi med som mjukvara i en sån här spelare. Kanske dags att börja tänka på ett Svexit. Eller? Ja. Det är plus och minus med det här. Men just det här är ju faktiskt inte ett särskilt bra domslut tycker jag. Och det kommer vi till i nästa nyhet. Där ju PRV har tolkat det här domslutet och sagt att ja, vad det här betyder är alltså att om du klickar på en länk och bakom länken så finns då ett upphovsrättsskyddat material som du inte har en licens att titta på, då begår du ett brott. Och hur ska du veta det? Det tycker jag är en väldigt dålig både tolkning och dom. Ja, faktiskt. Sen hörde jag något inslag i, jag tror det var Ekot, där de just gick igenom det här med det här domslutet och frågade sig då, kommer ni nu att springa ut och jaga varenda människa som streamar? Men som sagt, det var liksom inte det, det har inte polisen resurser till, så att streama vidare kan man väl inte göra direkt, kan man väl inte säga, men det är inte så att polisen kommer att knacka på dörren så fort du råkar trycka på en länk som streamar ett olagligt material. Men som sagt då. Å ena sidan inte, men å andra sidan en av de saker som undermurar folks respekt för lagen är att ja, men det här är olagligt, men alla gör det så ingen bryr sig. Det, då slutar ju folk ha respekt för lagen. Mm. Sådana lagar är ju katastrof. Ja, varför finns de? För då är ju alla brottslingar och då är det ju bara en fråga om den polisen väljer att titta på åker dit. Och det, alltså det är ett jättedåligt, det är jättedåligt. Så ska det inte vara i en rättsstat. Tänkte jag skulle säga det där med Kodi-boxarna också. Det är egentligen inte Kodi i sig som rätten har kollat på, utan det är ju det där extra. De har inte skeppat de här enheterna med en basinstallation av Kodi installerat, utan de har även lagt till alltså plugins för som har varit förkonfigurerat till att streama såna här piratströmmar då. Så det är inte Kodi i sig, men rätten. Nej, för Kodi i sig. Nej, precis, utan det är de här pluginsen då som det här företaget har förkonfigurerat. Och det är ju egentligen det som är den brottsliga handlingen. Kan ju... Eller snarare inte en brottslig handling i sig, utan det är brottsligt att använda. Ja, precis. Vad heter det när man blir dömd för någonting som någon annan gör? Som Pirate Bay. När man hjälper någon göra något brottsligt, vad heter det? Häleri? Nej, medhjälp till brott. Men det är inte riktigt det frågan om heller. För att det är ju inte ett aktivt medhjälp. Men oavsett, vi behöver inte hålla på att gå in i rättsliga detaljer. Nej. Det vi kan konstatera är att det här har ju en starkt avkylande effekt på allting bra på internet. Och i bästa fall så undergräver det bara folks respekt för lagen. Det är i bästa fall. Och i sämsta fall så kommer de att sätta dit en massa folk för egentligen struntsaker. Mm. Och jag menar, jag förstår inte hur det kan komma någonting bra ur det här. Om inget annat så genererar det fler såna här VPN-försäljningar. Ja, men de här kravbreven från danska advokatbyråer och, ja, vi har sett din IP-adress på den här hemsidan här. Betala 2000 spänn eller riskera 200 000 i rättegång. Ja, ordet du letar efter är utpressning. Yeah, yeah, yeah. Precis. Ja, precis. Men i det här så kan man ju egentligen prata om den här domen, inte domen, rättegången, C-filmsrättegången som pågår just nu också. Nu har jag inte något på fötterna när det gäller den så, men där har du också konceptet streaming, olaglig streaming. Och det är ju de som är upphovsmännen då till C-filmer som står inför rätta, helt enkelt. I Varberg, om jag inte minns fel. Och hur det går i den har jag faktiskt just nu ingen aning. Men vi lär ju komma till det den dagen då det kommer ett domslut om det här. Och då kommer vi väl förmedla hur det gick. Mm. Eller inte gick, eller hur vi nu ska uttrycka det. Var det något mer eller ska vi gå vidare till nästa nyhet? Jag tycker vi går vidare. Vi hamnar bara i för mycket mål annars. Ja, det gör vi. Då var det väl precis. Du Martin som hade någonting. Den här enkortsmarknaden har för enkortsdatorer. Det känns verkligen som att det är en marknad som är på uppgång nu efter Raspberry Pis enorma framgång här. Så nu har ju även Huawei presenterat sin första modell in till enkortsdatorsegmentet. Och det är en dator då som de kallar för HiKey 960. Det bygger på deras egna ARM-arkitektur. Vad heter den nu? Den heter Kirin heter den väl? Ja, just det. Det var den som skulle vara lite lyxig. Ja, precis. De är ju väldigt stolta över sina egna processer i sina telefoner och sånt. Och det är samma saker här som ligger i. Denna gången i denna här HiKey 960 så är det då en 8-kärnig Kirin 960 som styr det hela, så att säga. Detta känns inte riktigt som att den är riktad mot privatpersoner eller hobbyister, utan om man kollar på vad de tänker begära i pris och så säga. För den kommer ju kosta närmare 2500 kronor. Så det är inte riktigt samma segment som Raspberry kanske, även om man tittar på kortet så är det väldigt likt, men det är ju en helt annat segment. Ja, det är ingenting man springer iväg till Kjell & Company eller vad som helst och bara köper. Jag kan ha den. Nej. Sen. Ja, detta känns mer som det är mer inåt proffsmarknaden. Det är nog mer för folk som verkligen vill utveckla mot. Jag vet inte riktigt vilka fem som skulle vilja ha det jämfört med Raspberry. Jag har svårt att hitta motivation eller hur man kan motivera det. Men vi kan konstatera att det finns en ny spelare på marknaden. Den är kraftfullare än Raspberry, alltså så kan man säga. Men hur det kan motivera 10 gånger priset nästan, det är, I do not know. Nej. Den dagen den så. Vi får se om vi kanske kan få testa den sån någon gång i framtiden, så att då får vi veta om den är värd sina 239 dollar. Men innan dess så vet vi inte. Vidare då, nu är det i alla fall lättare att skicka sms med Linux. Nu pratar inte jag om att det liksom finns ett inbyggt stöd bara så där helt plötsligt, utan det är ju faktiskt den appen vi har pratat om tidigare, KDE Connect. Vi har även haft den som veckan så. I alla fall, nu har det i alla fall blivit enklare att skicka sms med den appen. För i den senaste uppdateringen har du nämligen fått tillgång till din adressbok i ditt Google-konto. Så du behöver inte skriva in numret som du gjorde tidigare. Så att Nu kan du helt enkelt söka på någon av dina kontakter och så kan du klicka på dem och så skicka ett sms genom din dator. Precis som man gör med exempelvis Mac och iMessage. Så att det var en trevlig liten nyhet måste jag säga. Är det någon som utav er som använder KD Connect? Nej, faktiskt inte. Jag, förutom jobbmässigt så sitter jag inte sådär överdrivet mycket vid datorn. Utan man har alltid telefonen ligger närmare till hands för min del än datorn gör. Så. Mm. Ja. Oh, men det finns faktiskt en del trevliga funktioner som exempelvis gemensamt klippbord. Klippbord klistra in. Du kopierar något på datorn så kan du klistra in det på telefonen. Exempelvis en adress eller vägbeskrivning. Sådana små, alltså det är lite små grejer där som gör det väldigt, väldigt trevligt att använda med telefonen så man liksom slipper kanske skicka till sig själv genom e-post eller sådär. Så att det tycker jag, det är värt. Den ligger ju bara där och den gör inte mycket väsen av sig. Du ska säga någonting, Jesper. Ja, den här kom ju som sagt upp förut och då satt jag mig och började kika på den och det såg ju oerhört bra ut, men precis efter det så blåste jag rent både telefonen och datorn, så att jag har inte satt upp den igen. Men nu är jag ju sugen på att gå tillbaka, för det är just det här delat klippbord och sådana grejer. Det är så mycket, om jag ska åka någonstans och göra någonting så har jag kollat upp allting på datorn. Jaha, nu ska jag över på telefon. Klipp och klistra är ju jätteenkelt, men istället blir det att harva med e-mail och grejer. Och, nej, det är inte bra. Det är bättre att det ska integreras bättre. Så jag får prova igen. Ja, precis. Det tycker jag verkligen ska göra. Och ni andra som inte har gjort det tycker ska göra det med. När vi ändå varit inne på streaming så kan vi fortsätta på det ämnet. Då är det nämligen så att Kanada har beslutat att stoppa obegränsad musik och filmsurf. Att erbjuda obegränsad mängd mobildata så länge man använder sig för streaming av musik eller film börjar ju som sagt få bli allt mer populärt koncept bland teleoperatörer i hela världen och inte bara här i Sverige. Nu har de kanadensiska myndigheterna sagt stopp i alla fall. De vill att operatörerna istället ska erbjuda mer data till ett lägre pris så att kunderna själva får välja. Och alltså, kunde någon ha gjort bättre egentligen? Och tala om att det... Nej, jag tycker ju det här är ju, faller ju rakt i linje med amerikanska försöken att krossa net neutrality och allt det här. Alltså att det är ju bara en pipa med data. Det ska ju inte spela någon roll vad det är för data som går över den. Det ska ju kosta lika mycket i alla fall. Mm. Och jag tycker personligen att det är oerhört viktigt. För att alla de här startupsen, Facebook och YouTube och allting sånt här, hade det inte varit för att all data behandlas lika hade inte de haft en chans. Och det enda som kommer att hända om data slutar behandlas lika och börjar särbehandlas är att de stora aktörerna sitter fast och små aktörer har inte en chans. Nej, precis. Och det är katastrof för alla, utom för de stora företagen som är etablerade förstås. Men jag menar, de går det bra för idag och de ska behöva fortsätta vara innovativa och hitta nya sätt som vi verkligen vill stödja dem för att de ska fortsätta få vår uppmärksamhet. Det ska inte artificiellt låsas in. Det tycker jag är jättedåligt. Så jag tycker Kanada gör rätt. Ja, och sen har du ju den här lilla aspekten där med nya spelare på marknaden. Alltså att... Har du alltså som Telia då har sin gratis sociala medier, kommer det nu, vi kan ta Idka som ett exempel som vi faktiskt har pratat om tidigare i podden och själva provar. De har ju inte en chans egentligen för att de är ju så små och de ligger ju inte med i den här, vad heter det, gratis surfen för sociala medier hos Telia. Inte ens Google Plus är det om jag minns rätt. Utan det är ju Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Så att det är ju inte ett rättvist spel. Hade då Telia istället erbjudit en billigare månadskostnad för alla så att man själva kunde välja och få mer den här datan där istället, så hade det varit mer rättvist. Då hade du till och med Itka och Google Plus kunnat tävla på en rättvis marknad, och det kan de ju inte nu. Nej, det är en artificiell konkurrensbegränsning, och det är ju aldrig kunderna till godo. Alltså det är ju inte det. De enda det är till godo är ju de som jag drar fördel av, alltså i det här fallet Facebook, Snapchat, Instagram och dem. Och det är ju inte någon nytta för oss. Man tycker, ja, sweet, jag får gratis, jag kan gå på Facebook hur mycket jag vill, det är gratis här. Nej, det är inte ett dugg sweet, det är jättedåligt. Vad händer när det finns någon som är bättre än Facebook försöker komma fram? Mm. Jo, du går fortfarande på Facebook, för det är gratis. Precis, men det är ju fortfarande inte gratis, för att du betalar ju med dina, alltså du får ju betala, och du får betala med dina uppgifter som du lämnar till Facebook istället. Jo, men det får du ju göra, det får du ju göra hur som helst, och det får du ju förmodligen göra om det kommer en konkurrent också. Men min poäng är att mediet som ligger mellan dig och sajten, det ska ju vara ett jämnt fält. Men det jag menar är att de får ju dina uppgifter gratis helt plötsligt istället för att få, alltså du betalar inte någonting. Alltså, nej, jag förstår vad du menar. Ja. Men jag har en distinktion här, att det är två saker. Det ena är själva tjänsten, ja. Facebook. Där ger du dem dina uppgifter och allt. Du är ju produkten. Så är det ju. Men sen ovanpå det så lägger de att, ja, men om du går till Facebook istället för till konkurrenterna, då slipper du betala extra dataavgifter, eller då slipper du räknas ner din mängd data den här månaden. Det är ju ytterligare. Och det är ju bara för att slussa folk dit. Jag menar, det finns ju ingen annan poäng med det. Ja, självklart. Nej, det, så är det. Ja, och det är illojal konkurrens, tycker jag. Visst är det så. Ja, nej. Jag har ju tre som operatör. De har ju den här gratis musikstreamingen och sånt. Det, alltså jag är ju glad att jag har tjänsten, men jag är ju egentligen emot den. Om man ska, alltså, man känner sig lite, vad heter det, skenhelig. Man sitter och predikar och säger att nej, men det är inte bra, så sitter man ändå och är glad att man har tjänsten i sig, vad som man vill eller ej. Lite ambivalent, ja, men, helt, ja, enkelt. Man är ju emot det, men samtidigt, det är ju skönt att det inte kostar, att jag behöver inte ha ett större dataabonnemang för att jag vill streama Spotify även när jag är på wifi. Men hade jag varit tvungen att välja det som ett tillvalspaket, så hade jag inte valt det. Rent ideologiskt sett, så att säga. Men det där är lite samma dilemma som man ofta hamnar i när man, som jag då, en gång i tiden började med Linux på grund av egentligen GNU och Stallman. Mm. Och jag tycker ju att rent moraliskt så öppen mjukvara är oöverträffat. Mm. Och samtidigt sitter jag här då med system, jag kör med binära blobbar för drivrutiner. Jag använder Intels både CPU:er med inbyggd dold firmware och nätverkskort som har då blobbar man inte kan komma in i och titta i och så vidare. För att det är det som trots allt funkar bäst och gör att jag kan jobba. Det är ju lite det som Stallman de senaste gångerna, att jag har tittat en hel del på intervjuer och sånt på YouTube med honom de senaste. Det han har gett det senaste året nu, det verkar ju som att han stör sig väldigt mycket på att så många egentligen håller med honom, men ändå går the convenient way, liksom, att man måste ta det för att det ska vara gångbart egentligen i samhället, liksom, för ja. Och jag håller med honom fullt och fast, och det är det som gör att jag känner mig ibland så oerhört skenhelig på såna här saker. Jag menar, jag har starka övertygelser, jag vet precis vad jag vill vara och vad jag står moraliskt sett. Mm. Och sen så har jag en laptop med ett Intel grafikkort och en Intel CPU och vänta nu. Ja, precis. Sen handlar det ju en del om tillgång och efterfrågan också. Det gör ju faktiskt. Visst är det så? Jag menar, spring in på vilken teknikbutik i Sverige som helst, om du inte ens springer in på en specialbutik då, och säg att jag vill ha en laptop nu. Den måste funka och den ska vara öppen, hårdvara. Mm. Och de kommer att klia sig i huvudet och säga, ja, de förstår inte ens frågan. Nej, precis. Nej, inte ens det kommer de att göra. Men om det nu skulle vara så att de till och med skulle förstå frågan, så hade de kliat sig i huvudet och sagt att tyvärr, det finns inte. Nej. Så är det ju. Så att sen, jag menar, efterfrågan kommer ju av att vi vill ha det. Vi vill ha det, men vi är bekvämt att köpa det som finns. Så att det är som sagt, och det är ju lite dilemma där med det också. Funkar det? Ja, det funkar, men sådär. Men då tar jag det här som vi vet funkar. Det blir ju lite den delen också. Detsamma är ju... som, jag är ju mycket för sociala nätverk och så vidare. Och speciellt då de öppna nätverken som GNU Social och nu Mastodon, Dandelion heter appen som går till Diaspora. Diaspora heter den till och med. Tycker det är jättekul med just den här delen med öppna sociala nätverk som inte som är decentraliserade. Där det inte finns en organisation bakom som har den styrande makten. Men innehållet blir ju något lidande där, för att vi har tagit den lätta vägen även när det gäller det. Vi är på Facebook och vi är på Twitter för att de är störst och det är bekvämt. Nu i och för sig har Mastodon fått en väldigt massa publicitet genom The Verge exempelvis, så att vi får väl hoppas på helt enkelt att det inte bara är en ja, som internet var en gång i tiden, en fluga. Men det är ju en annan historia, men det kan vi ta lite senare kanske. Ska vi gå vidare i nyhetslödet? Då är det ju så att nu är det ju så att Ubuntu är nu phone, ska jag säga också, är nu död på riktigt. Som ni redan vet har Mark Shuttleworth redan sagt att Canonical och Ubuntu inte längre kommer att utveckla plattformen. Och nu efter juni 2017 kommer det inte heller ges ut säkerhetsuppdateringar för plattformen. Men det är inte riktigt sluten. Som vi redan har rapporterat också så har Ubiports tagit sig an att fortsätta utvecklingen av just Ubuntu Phone. Och även då för de officiella telefonerna. Så att med lite hopp så kommer vi att få se lite mer. Och förhoppningsvis snart. Men som det ser ut nu då så är för Canonical och Ubuntu är plattformen nu död. Och eftersom att jag är den enda som har en Ubuntu Phone så blev det inte mycket till respons där, va, eller? Nej, det är... Men det är ju så, det som är tråkigt, eller ja, det som hänger ihop med det här, tråkigt eller inte, det är ju att nu, då kliver ju Ubuntu definitivt ifrån MIR. Och det har de ju sagt också i andra nyheter att de kliver på Wayland istället. Och det är ju till stor del för att en av poängerna med MIR är ju att kunna ha, ja, optimera för telefon och så. Ska man inte göra det, då är det ingen poäng. Plus att Wayland är faktiskt... konceptuellt rätt okej, även om jag fortfarande inte är helt såld på den här, men jag menar, då får sälja in den på mig. Det är inte värre än så. Du kör fortfarande med X386 eller? Xorg. Men det är ju samma, utvecklarna klev ju över på Xorg. Ja, jag vet. Så det är ju samma. Ja, precis. Och jag råkade läsa en artikel om just X386 för inte så länge sedan, och då fick jag sån här nostalgitripp nämligen. Jo, jag kommer ihåg den tiden när jag satt och körde X386 och satt och experimenterade med olika kommersiella distributioner av X, för att då fick man väsentligt bättre prestanda. Och ja, vi är inte riktigt där längre. Nej, och glada ska vi väl vara för det. Ja, faktiskt. Det var helt otroliga. När vi satt och försnackade så pratade du lite grann om det här med när man behövde skriva mode lines och horisontella frekvenser och alltihopa det där. Och visst, jag har gjort det där och jag har fått en monitor att tjuta på ett sätt som jag inte trodde att den kunde. Men det är inget jag saknar. Lite så av nostalgiska skäl, men nej, jag hade inte velat sitta och göra det idag. Det är mycket lättare att stoppa i ett USB-minne och trycka på kör och så är det klart sen. Ja, delvis det. Och sen är det också det, jag menar, måste man klämma någonting idag lite och hitta någon icke-standard så är det ju mycket, mycket lättare. Då var det ju, ja, helt hopplöst. Men allting idag är ju plug and play, de läser ju av. De har edit minnen och läser av. Det ligger redan i chipset vad det är för någonting, så ofta känner systemet direkt av exakt vad den ska ha. Så det... Ja. Men det här kommer ju faktiskt in på våran sista nyhet för dagen. Som du helt plötsligt Sonica bara tryckte in där mitt emellan alltihopa. Jag såg ju... Jag snubblade omkring här och så såg jag det att en ny Linux-kernel släpptes idag. Version 4.11. Jag har inte så jättemycket att säga om det, men om vi ändå sitter och pratar om Linux Open Source, kan det ändå vara värt att nämna att det släpptes en idag, en ny kernel. Visst är det så. Jag sitter ju själv på 10:an, så att det kommer väl säkert att bli en 11 också, ja, så småningom. Inte för att man ser så mycket förändring. Är det någon som får något problem att uppdatera kernel längre? Alltså jag har den senaste tiden inte ens tvekat med att uppdatera kernel. Alltså det som är bekymmer. Nej. Är, då kommer vi tillbaka in på det här med just Intel firmware och grejer. För jag har ju mestadels Intel Wi-Fi-kort och de fungerar ju oerhört bra. Mm. Men de kräver ju då firmware, och där måste versionerna stämma, och aha, det kan vara en massa strul fram och tillbaka att de inte har. Okay. Det kan vara svårt att hitta rätt firmware till den senaste kernen, och då botar upp med den kernen, så har du inget nätverk, så det är alltid lite kul. Men där har du fördelen att, jaha, du har ju ändå inte tagit bort den kernen innan, så att då är det bara att starta om då, så ni har botat upp den med den kernen. Varför har jag inte gjort det? Så att, för att du ville se att det funkar för dig. Inte? Nej, jaha, du är... Det beror lite på vilket system det är. Faktum är att på produktionssystemen, då ligger jag ju inte på senaste kernel. Och när jag uppdaterar gör jag precis som du säger. Men på några av systemen där jag experimenterar, då är det ganska fullt på bootpartitionen. Och då händer det att man rensar upp kanske lite för mycket. Ja. Jag har ju alltid, men det här ligger ju alltså kvar sedan den här tiden som vi pratade om för 2 sekunder sedan, när man satt och gjorde horisontalsynk och vertikalsynk, och man satt och patchade sina körnlar och skrev om dem och så vidare, och fick dem att funka precis så. Nu funkar den för min dator. Jädrar, ja, då kommer en ny uppdatering här. Okej, okay, då börjar vi om, men vi låter den ligga kvar. För nu funkar den, jo, ju va? Så att, men jag menar, när jag började så jag hade ju en 80 megabyte hårddisk till min första Linux-installation, så det var inga problem att låta dem ligga kvar. Oj. Idag är det ofta lite snålt, så att, på bootpartitionen då. Så att, ja. Mm. Ja, jo, nej, men som sagt, det var då det. Men det är en annan verklighet. Hur kommer de här... releaserna ser ut när inte Linus själv tar hand om releasebreven. Jag brukar läsa dem och tycka hans öppningsmeningar brukar alltid vara väldigt roliga. Det kommer att bli tråkigt när han slutar. Hur gammal är han egentligen? Jag ska vara ärlig. Han är väl 40... Vad är han? 49, ja, tror jag. För undrar liksom hur länge han kommer tycka det är kul att själv hålla på med det när han lämnar över till någon annan. Och ja, men det är ju som med allting, att alla är ju väldigt människor som sitter i såna där roller, som Eric Raymond har ju suttit i liknande, alltså varit advokat och så, och Stålman, och många, men alla har ju en väldigt stark personlighet och sitt eget sätt att föra fram saker. Jag menar, jag tycker alltid att det är oerhört intressant och på ett sätt, alltså för mig, underhållande, även om det inte är så att jag sitter och skrattar och läser Stålman, för att han prickar så rätt i sakerna han säger. Och det är liksom, det är hans unika grej. Eric Raymond, han kan vara ganska abrasiv, han kan vara lite hård så här och så, men han vill väl, och det är liksom hans grej. Och Linus, han är väldigt no-nonsense, väldigt duktig projektledare. Och han har lite distans och humor till allting, både till sig själv och till hela projektet. Och han tycker liksom så här, men vadå, jag hackar ihop lite kod och slängde upp på internet och titta vad det blev. Jag menar, han har distansen. Han kommer nog hitta någon som har sitt sätt att ha distans på det. Jag ska rätta mig själv, han är bara... Jo, han är relativt ung. Och jag misstänker att du har läst Katedralen och Basaren. Många, många år sedan, men ett par gånger. Och jo då. Och den har ju mycket rätt, och den har mycket som kanske inte riktigt prickar full träff, men ja, så är det. Och för den som inte vet vad Katedralen och Basaren är, eller Cathedral and the Bazaar, det är en bok skriven av just Eric S. Raymonds. Om ju... Vad handlar den om? Det var som sagt inte igår jag läste den. Ja, det är en bok i att ta i, det är en essä som är relativt lång, men den handlar om utvecklingsmodeller och sätter i princip liknar två stora utvecklingsmodeller vid antingen att bygga en katedral eller att ha en stor basar där man så att säga utbyter idéer fritt. Och det är väl rätt uppenbart ifrån analogin vilken han tycker är bäst, men ja, det är ju det monolitiska sättet spoiler att jobba. Och open source, release early, release often, break things och så vidare. Jag menar, det är olika koncept att jobba med mjukvara. Mm. Den och Mythical Man Month är korta och definitivt värda att läsa om man jobbar med utveckling. Man lär sig väldigt, väldigt mycket av dem. Även om man inte håller med om allting så lär man sig mycket. Om inte annat så är det väldigt intressant att läsa den. Mm. Även jag som inte håller på med utveckling men är intresserad av just konceptet. Alltså är man intresserad av det här med öppen källkod överhuvudtaget eller den öppna affärsmodellen så är den ju väldigt intressant att läsa. Ja, precis. För den rör ju mycket av det som idag är verklighet men som då var lite grann science fiction när han skrev den. Mm. Och det är ganska intressant att se både vad han har fått rätt och vad han tyckte att det kommer att ha för konsekvenser. Och några av dem har vi inte sett än. Några av dem är fortfarande på väg att utvecklas. Så det är väldigt intressant. Där. Det är det verkligen. Vi kan väl se om vi kan lägga in någon länk till den. Till någon sån Pital-sajt. Eller vad heter det? Där man kan köpa böcker helt enkelt. Ja, Cathedral and the Bazaar kan du ju bara gå och ladda ner på internet. Vi kan lägga en länk direkt till den. Sen finns det som sagt du kanske har The Mythical Man Month, den, det är ju från en bok. Jag ska se om jag kan hitta någon länk till någon sammanfattning, för den är också väldigt intressant att läsa. Handlar om det här med om du har ett team på 5 utvecklare. Ja, vi kommer att vara klara om 3 månader. Management säger nej, men det går inte. Vi lägger på 5 utvecklare till. Ja, då är vi klara om 6 månader. Ja, men vi lägger på 100 utvecklare. Oj, det här kommer att ta 10 år. Och det är den är oerhört bra skriven och förklarar verkligen mycket av den här problematiken man sitter i när man utvecklar saker och varför det ofta är så att man sitter och säger ja, nej, men nya versionen av det här stora mjukvarupaketet kommer nästa vecka och det blir jättebra och nästa månad har det fortfarande inte kommit. Det förklarar väldigt mycket av det. Oerhört bra läsvärd. Mm. 69 kronor på Adlibris, så att jag lägger en länk. Om man nu vill köpa den. Rock'n'roll. Låter bra. Mm. Råkade hitta den här av en slump. Googla inte alls. Vad har vi mer? Var det alla nyheterna där? Det sa jag. Det var det. Ja. Ska vi kanske gå in på lyssnarrespons då? Det har vi nämligen fått lite. Och då läser jag er innantill ifrån Patrik. Hej, har lyssnat på eran podcast ett tag nu, hela vägen till Australien. Hej, tycker att den är jätteintressant med Linux på svenska. Ett problem bara är att många gånger har en av er dåligt ljud. Avsnitt 19 är Daniel, kan knappt höra honom. Det har vi åtgärdat, det visar sig att det var... vad var det? Det var någonting i redigeringen som blev gallet. Jag tror någon råkar komma åt ett reglage och dra ner hans volym. Men det är återuppladdat så att nu funkar det avsnittet. Fortsätter. Är precis på verkstaden och tillverkar och uppskattar eran podd särskilt med olika dialekter och bra inlägg. Har själv använt Linux sedan 2006. Driver hela mitt företag med diverse Linux-flavors. Tack för nöjet ni ger mig i min vardag. Ja, jag ska nog kontakta dig igen här, Patrik. För nu när du sa att du driver hela företag, jag har missat att läsa tidigare. Så att vi kanske kan ta ett snack. Ja, vi går vidare i alla fall. Franke skriver. Hej, vill börja med att tacka för en superpodd. 2 saker som jag vill tycka till om bara. 1. Ljudkvaliteten. Ja, det är ju samma avsnitt 19, Daniel. Då hoppar vi över det för det åtgärdar. Då är det ju så, jag har redan skrivit ett inlägg om det. Han frågar, förhandsgranskar ni inte? Jo, det gör jag. Men jag lyssnar inte på hela avsnittet. Jag lyssnar på vissa utvalda delar, slumpvis utvalda delar. Och oftast så försöker jag lyssna och höra så att alla är med. Visst kan det hända att man missar det någon gång också. Så att jo, vi förhandsgranskar. Och den här gången så har jag antagligen inte hört Daniel överhuvudtaget när jag har lyssnat igenom. Men ja, vi lyssnar igenom och förhandsgranskar. Och som vi sagt tidigare, vi har den utrustning vi har. Som vi betalar med egna pengar. Så att vill ni att det ska bli bättre så är det bara till bidrag. Sen så vill han att vi ska sluta prata Microsoft. Känns att det blev lite mycket på senaste. Men han avslutade återigen en av mina favoritpoddar. Är själv otroligt förtjust i Linux personligen och njuter av att det är på en sådan frammarsch som vi nu ser. Väl mött. Ja, det kommer att bli mer Microsoft och vi tänker absolut inte sluta prata om någonting bara för att någon vill att vi ska göra det. Vi pratar om vad vi vill och vad vi tycker är intressant. Och mer Microsoft kommer att bli av två anledningar. För det första, jag har fått låna en stycken Surface-bok utav dem som jag håller på att testa. Så självklart så är det min uppgift att förmedla vad jag precis håller på att testa. Vad jag tycker om det. Absolut inte att det är de som bestämmer någonting. Det är mina åsikter som gäller. Men det är jag som testar den. Så att ja, det är självklart att vi kommer prata med Microsoft. Sen är det faktiskt så. Microsoft har blivit en storspelare inom open source och Linux. Så att de förtjänar att vara med när vi pratar om Linux och open source. På grund av att de själva numera har insett att Linux är här för att stanna och att det är någonting som de satsar på. Så att, men tyvärr, sen är det också så, även om de inte hade själv har gått in i Linux-världen så har de alltid varit motpolen till Linux. Så det, man kan inte bara prata om ena sidan av myntet, utan man måste ju ta med den andra också för att få en balanserad diskussion så att säga. Så det, ja, precis. Och sen är det en viktig aspekt också att oerhört många kommer ju från en Microsoft-värld och har en massa frågor. Hur ställer det här sig mot Microsoft? Och hur gör jag för att flytta över det här ifrån en Microsoft-miljö till en Linux-miljö? Jag måste ju ta med mig uppgifterna jag vill lösa. Jag måste kunna lösa dem igen. Mm. Och det är oerhört lätt att, ja, så här gör man i en Microsoft-produkt. Här har vi en open source-lösning som gör samma sak. Och då är man ju tyvärr tvungen att ta upp den. Alltså det är väldigt svårt att förklara annars. Men samtidigt så vårt fokus är ju givetvis på Linux. Och när vi tar upp Microsoft så är det ju i första hand för att diskutera motpolen. Ja, eller ur en Linux. Eller deras bidrag i Linux och open source. Det är liksom, de är ju i båda lägren just nu, så det är... De är egentligen mer intressanta nu för Linux-världen än de har varit tidigare. Ja, definitivt. Och den här kontaktpersonen som jag har pratat med på Microsoft för att få låna deras Surface-bok tycker ju att en av anledningarna till att jag har fått låna den, det är ju för att de tycker det är så intressant att jag ska köra Linux på den. Och det är ju det jag gör. Så att det är ju inte det att de är bara en motpol, utan de gör ju det här för att de vill att vi ska göra det här. Så att det är liksom, ja, för mig är det en självklarhet, oavsett hur man vänder och vrider på myntet, att Microsoft även får vara med. Och speciellt då nu när de själva... alltså, vi har ju alltid inom Linux-världen pratat med om Microsoft som den Big Bad Wolf, om man säger så. Men nu när de själva har gett sig in i våran värld så måste man ju faktiskt ge dem en eloge för det och ta upp även den biten. Men som sagt då... vi pratar ju om Microsoft ur ett Linux-perspektiv. Det gör vi ju hela tiden. Så att vi har ju alltid Linux som grundsäte vad vi än pratar om. Även om vi skulle börja prata Apple och macOS. För det gör vi ju det också emellanåt. Ja. Så att det måste ju se på helheten. Vi kan inte bara ta ena sidan. Faktiskt inte. Men som sagt var vi jättetacksamma för eran respons och speciellt att vi är favoritpodd. Vi ska försöka att inte göra dig besviken. Oavsett om vi pratar Microsoft eller inte. Men som sagt, det kommer att bli mer. Jag har fortfarande Surface-boken, så att det kommer att bli mer. Om den saken i alla fall. Sen har vi då, Luna har gett oss ett litet tips om hur ska vi uttala det? Någon annan som vågar sig på det där? Jag klarar allt det känner. Raspberry Plex. Ja. Raspplex. Ja. Mm. Ja. Det är ett operativsystem. Kan jag inte prata. Ta det, Martin. Ja, det är ett operativsystem liknande OpenELEC eller LibreELEC då, fast med Plex istället för Kodi som frontend då. Så då att du installerar en Raspberry Pi med en Plex-klient rakt upp och ner så att säga. Och har den som mediaspelare mot en Plex-server. Ja, precis. Och det är ju lagligt då istället för Kodi som vi kommer överens om i första nyheten. För det var ju bara Kodi, det handlade inte Plex. Ja, så då kör man det istället. Och det där tycker jag, vi var inne lite på det när vi satt och pratade lite förut också. Jag tycker det är så fascinerande med alla shields och grejer som har kommit till Raspberry Pi och andra enchipslösningar. Att idag kan du alltså bygga en audiofil uppspelare med värsta digital analogomvandlare man kan få tag i utav en Raspberry Pi, och det är relativt sett oerhört billigt. Det känns som att det är många audiofiler som har snöat in på Raspberry, för man ser en uppsjö av sådana här lösningar nu för verkligen superavancerade DAC-ar och hela... Ja, precis. Och de alla former av snake oil som folk tycker om, att ja, men jag vill ha en balanserad förstärkare. Ja, ja, men det finns. Mm. Ja, men jag vill ha superprecis klocka med driftjustering. Ja, det finns. Alltså, allting finns. Mm. Det är inga problem. Så att vad man än har bestämt sig för låter bäst, så går det att skaffa till en Pi idag. Mm. Det tycker jag är jättehäftigt. Det hade jag faktiskt inte förutsett att det skulle komma, men så här efteråt känns det ju självklart. Ja, precis. Så att, Ja. Det var det. Egentligen då, vi har pratat i snart 50 minuter och inte kommit in på veckans ämne, och det finns en väldigt bra anledning till det. Det är för att vi har inget ämne för veckan. Vi har helt enkelt inte varken kommit på eller kommit överens om en bra, ett bra ämne för veckan. Så jag tänkte faktiskt så här att inför nästa vecka, tipsa oss. Ge oss ett bra tips på ett ämne vi ska prata om i nästa veckas show helt enkelt. Så att innan fredag, vad blir det då? Fredagen den femte va? Borde vara femte. Fredag den 5 maj. Så kan väl ni komma på ett intressant ämne som vi ska prata om. Och ni ska få ett pris för det här. Ni ska få det grandiosa priset av att bli nämnda i showen. För det är vad vi har råd med. Törs du verkligen lova bort det? Ja, det är nästan så att jag håller på att ta tillbaka det, för att jag kände att det var lite väl grandiost. Så att, ja. Men du får stå för det. Ja, okej, okay, jag står för det. Jag står för det. Jag lovar att ni ska bli nämnda i podden. Så att veckans ämne är nyheter helt enkelt, som vi precis har gått igenom. Så att jag tänkte nu faktiskt att vi skulle göra någonting annat, eftersom att det då är slutet, början av månaden, så tänkte jag att vi ska göra som vi brukar göra vid den här tiden. Vi ska gå igenom lite statistik. Det älskar alla. Ja, vi ska se hur går det för våran lilla podd. För att är det någonting som vi hela tiden har varit transparenta med, så är det ju faktiskt, nu stänger jag ner mitt fönster också med den grejen. Det är ju jättebra. Ska vi se här. Där kom det. Det är hur mycket lyssnare vi har och var de kommer ifrån. Och det är ju någonting som vi helt enkelt vill fortsätta att göra. Så att nu ska jag bara logga in på vår lilla server där vi har den informationen. Eftersom att jag var så smart och stängde ner alltihopa. Så vi kan väl börja då med, ska vi se hur det gått där. Då ska vi se. Tysta radion får det aldrig bli, så att någon måste ju hela tiden prata. Då så! vi kan ta månad. Där har vi. Totalt så har 369 stycken lyssnat på oss. Jag säger denna månaden och då menar jag då april månad. 369 lyssningar. Vi har som vanligt antagligen överrepresentation av iPhone och iTunes. Som sagt, det har vi. Inte alls. Vi har 345 lyssnare. Lyssningar totalt har vi nu. I april så har vi 87 stycken ifrån iPhone och iTunes. Medan vi har totalt i april, då är det inte bara aprils månads shower, utan det är ju alla shower i april. Då har vi 482 stycken. Och jag tänker inte gå igenom alla olika, för det är Unknown är ju den största av dem alla. Sen är det massa konstiga grejer, spelare som är Mozilla Linux, Mozilla Windows, Mozilla Android och så vidare. Så att, men som sagt var, 482 stycken på annat än en iTunes som då var 87. Totalt, överlag, alltså all time, så är det 345 lyssningar på iTunes. Och 1590 lyssningar på allt annat. Ska vi se. Och naturligtvis så har vi, går vi över till land. Och denna månaden så har 461 stycken från Sverige lyssnat på oss. 14 stycken från USA. Vi ska väl se, Thailand, finns de med här tror jag? Jajamensan. Va? Har du inte lyssnat på oss? Det är ingen från Thailand. Det har jag faktiskt, men jag laddade ner den innan jag åkte. Aha, okej. Okay. Men då så, då är du förlåten. Mm. Ska vi se, USA, Norge, United Kingdom, Australien 47 lyssningar, Frankrike, Kroatien, Tyskland, Finland, Kina 2 lyssningar och Hungary, det är ju Ungern det. Nederländerna och något annat land står det där, har en lyssning. Men som sagt, vad som mest så är det ju då Sverige. Och ska vi se, all time high, ska vi se på, jag ska se vilket avsnitt, det mest lyssnade avsnittet i april var det 18 avsnittet med 99 lyssningar. Det gick inte att se vad jag ville se där. Så. Det var det om det. Då ska vi se lite annan här. Då, förra veckan så hade vi 122 lyssnande. Nej, denna veckan hade vi 122 lyssnande och 181 lyssnade veckan där innan. Vi har nedgång på 32,6%. Det mest lyssnade avsnittet har vi här, ja. Det är sjätte avsnittet med 150 lyssningar. Vi har iTunes på 11,4%. Vi har Pocket Cast på 17,2%. Och vi har Overcast på 2,7%. Vi har Audio Player som vi kallar det för 3,7% och Others på 64,5%. Det var ju alltså spelarna. Men det som det ser ut nu, sjätte avsnittet, jag kommer fortfarande inte ihåg vad det avsnittet handlar om. Det har inte jag kollat upp. Men 150 lyssningar på sjätte avsnittet, det är det absolut mesta. Och vi tar oss sakteligen framåt som sagt var. Och det tycker vi är jätteroligt att det är så. Nu har jag fått i mitt öra här också att Martins lilla mikrofon fick för sig att den skulle lägga av, så att om ni inte hör honom mer, va, så är det så, för att han la av helt enkelt. Så att då ska väl vi också passa på att göra det, eller vad säger du? Ja, det börjar väl bli dags för det. Jag menar, dagens ämne är ju för länge sedan avslutat. Ja, precis. Och eftersom att Martin inte är här, ska du försöka dig på den här lilla harangen? Mm, jag tror att jag klarar av det. Nu stiger jag i rang här, tror jag. Ja, visst. Paygrade som de säger i USA. Ja, precis. Ja, just det. Det kommer en 50% till löneförhöjning då, va? Ja, helt underbart. 50% mer av noll får se nu. Ja. podden är licensierad under Creative Commons dela lika 4.0. Du vet väl att du som lyssnar kan hjälpa oss. Vi dras med en del, inte stora, men ändå kostnader. Du kan skänka en slant genom Swish, Payson eller PayPal. På vår omsida kan du se hur det går tillväga. Vi skulle älska om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller den som vill kan även skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.nu. Som ett rinnande vatten. Jag har tjuvövat. Du har det, ja. Kunde misstänkte nästan det. Men då säger vi väl hej då. Hej då.